uwikłani w tysiące zależności. Szukamy prawdy, szukamy miłości. Nigdy jutra nie możesz być pewien. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego? Nie wiem. Niby tyle się uczymy, tyle już wiemy, a ciągle te same nas dręczą problemy. Piszę legendę, nie wiem co będzie błędem. Nie wiem gdzie dojdę, nie wiem gdzie będę. Od kołyski do trudnych wieka ciągle szukam i ciągle czekam na to, że będę miał przeświadczenie, że to wszystko ma jakieś znaczenie. Tyle tego było, tak szybko się działo. Niby tak dużo, a ciągle za mało. Byłem zawodnikiem, byłem widzem. Życie, kocham cię i nienawidzę. Weź, co się należy, póki jeszcze chcesz, póki jeszcze wierzysz. Co należy, weź, weź, co się należy, póki jeszcze chcesz, póki jeszcze wierzysz. Co należy, weź. Sierpień i mamy wrzesień. Nadejdzie zima, gdy mnie jesień. Słońce zaszło, lecz zejdzie rano. Mamy włóczęgę przez los pisaną, więc pora spalić za sobą mosty. Może jeszcze doczekamy się wiosny. Wanna łez i dom zawodu. Ja nie mam gdzie wracać, więc idę do przodu. Choć życie to seria niesmacznych żartów. Gnam jak szaleniec na złamanie karku. Zostawiam za sobą spaloną ziemię. Mam setki złudzeń, tylko jedno marzenie. Mam dosyć głupoty i życia brudu. Pędzę przed siebie, nie oczekuję cudu. Odnaleźć siebie to najtrudniejsza sztuka. Nie wiem czy dam radę, ale ciągle szukam. Weź, co się należy, póki jeszcze chcesz, póki jeszcze wierzysz. Co należy, weź, weź, co się należy, póki jeszcze chcesz, póki jeszcze wierzysz. Co należy, weź. Należy, póki jeszcze chcesz, póki jeszcze wierzysz. Co należy, weź, weź, co się należy, póki jeszcze chcesz, póki jeszcze wierzysz. Co należy, weź, weź, co się należy, póki jeszcze chcesz, póki jeszcze wierzysz. Co należy, weź, weź, co się należy, póki jeszcze chcesz, póki jeszcze wierzysz. Co należy, weź.